Vitajte pri dnešnom objavovaní zaujímavých materiálov. Tento raz sa ponárame do ulíc Lisabonu, konkrétne do jednej, povedal by som, historickej lekárne, farmácia Teixeira López. Áno, Lisabon a jeho skryté poklady. Presne, podkladom pre nás je úryvok z projektu Mestskej rady Lisabonu. Volá sa to Lojaskom história, teda voľne preložené obchody s históriou. Veľmi zaujímavá iniciatíva, ktorá sa snaží práve takéto unikátne miesta zmapovať a oceniť. Áno, našou misiou dnes je teda poodhaliť príbeh tejto konkrétnej lekárne. Chceme porozumieť jej koreňom, možno aj atmosfére a hlavne tomu fascinujúcemu prepojeniu minulosti so súčasnosťou. A začína to naozaj zaujímavo. Veru, hneď na úvod tá informácia, že obchod bol založený už v roku 1911. To je viac než 110 rokov nepretržitej existencie na tom istom mieste. Presne tak. A práve ten kontext je dôležitý, si myslím. Viete, v mestách ako Lisabon, ktoré majú nesmierne bohatú históriu, ale zároveň samozrejme čelia tlaku modernizácie, globalizácie. Jasné. Tak zachovanie takýchto historických obchodov je nesmierne cenné. Nie sú to len obyčajné predajne, sú to, dá sa povedať, také kapsuly času, nositelia identity štvrte celého mesta. To je pekný obraz, kapsuly času. A preto iniciatívy ako Lojaskom história sú naozaj kľúčové. Pre ich ochranu, zviditeľnenie, aby jednoducho nezapadli prachom alebo neustúpili nejakým anonymným reťazcom. Dobre, poďme teda na to hlbšie. Rok 1911, ako ste povedali, to samo o sebe vyvoláva rešpekt. Vtedy svet vyzeral úplne, ale úplne inak. To si ani nevieme predstaviť. A čo je podľa mňa naozaj pozoruhodné a dodáva tomu celému taký ľudský rozmer, je tá informácia zo zdroja, že dnes lekáreň vedie už tretia generácia. Tretia generácia tej istej rodiny. Áno, to som si tiež všimla. Konkrétne súrodenci brat, ktorý má na starosti manažment, a sestra ako technická riaditeľka, teda farmaceutka, tá odborná stránka. A táto rodinná kontinuita, to je často úplná esencia takýchto podnikov. Skúste si predstaviť, aké to asi je preberať zodpovednosť za niečo, čo budovali starí rodičia, potom rodičia. To musí byť obrovský záväzok. Určite. To nie je len práca, to je záväzok voči rodinnej histórii. A práve to odlišuje tieto miesta od bežných obchodov. Vnáša to tam istú, dušu. Taký osobný vklad, ktorý zákazníci často aj podvedome cítia. Mhm. A zdroj uvádza aj presnú adresu Rua do Ouro 154 a zaujímavé je aj to umiestnenie na eskína, teda na rohu. Áno, to na rohu je dôležitý detail. Aj mne to udrelo do očí. Rohové priestory bývajú často vyhľadávané, najmä pre obchody, ktoré chcú byť logicky viditeľné. Samozrejme. V prípade lekárne to mohlo byť historicky veľmi strategické, ľahko dostupná z dvoch ulíc, dobre viditeľná pre okoloidúcich, ktorí možno súrne potrebujú pomoc? Určite. Rohová poloha maximalizuje expozíciu aj dostupnosť. V časoch, keď nebola online reklama ani Google Mapy, bola viditeľnosť z ulice absolútne kľúčová. A tá výhoda vlastne pretrváva dodnes, nie? Bez pochyby. Navyše, rohové budovy v historických centrách majú často aj zaujímavú, možno výraznejšiu architektúru. A keď sme pri tej architektúre, zdroj spomína jeden drobný, ale podľa mňa veľmi výpovedný detail, kameň s nápisom písaným kurzívou pri vchode. Áno. To je presne ten typ prvku, ktorý okamžite signalizuje vek a tradíciu. Človek si hneď predstaví nejaké staré remeslo, nápis vytesaný do kameňa, ktorý tam je už 10 ročia. Je to ako taká malá vizitka z minulosti, ktorá odolala času. A práve tieto detaily, myslím si, vytvárajú tú atmosféru autenticity. Určite. Zaujímavé je potom sledovať, ako sa táto úcta k histórii spája s potrebami dnešných zákazníkov. Zdroj uvádza aj nejaké praktické informácie však. Áno, presne. Ak by mal niekto záujem o kontakt alebo návštevu, otvorené majú od pondelka do piatka od 8.30 do 19.30, čo je celkom dlho. To je slušná otváracia doba. Mm-hmm. A v sobotu do poludnia od 10.00 do 14.00 hodiny. Majú uvedený telefón plus 351 213 424 816 aj e-mailovú adresu vascopereira.fonseca@hotmail.com. Mimochodom, Hotmail, to je ďalší zaujímavý detail z inej éry, povedal by som. Trochu retro, áno. A teraz pozor, majú aj Facebook a Instagram. A práve táto kombinácia je fascinujúca, nemyslíte? Na jednej strane ten kamenný nápis a 110-ročná história, a na druhej strane profily na sociálnych sieťach. To nie je len nejaké pasívne prežívanie, to je aktívna adaptácia. Presne. Ukazuje to, že tá rovina, ktorá lekáreň vedie, chápe potrebu komunikovať aj modernými spôsobmi, osloviť možno aj mladšiu generáciu alebo turistov, ktorí hľadajú informácie online. Viete, to nie je samozrejmosť pre podnik s takou dlhou tradíciou. To si vyžaduje úsilie navyše, to je jasné. Udržávať ten historický charakter a zároveň byť relevantný v 21. storočí. Je to také balansovanie. Áno, balansovanie je dobré slovo. Ale poďme sa teraz pozrieť, čo sa skrýva za tými dverami s tým kamenným nápisom. Ako to vyzerá vnútri? Zdroj spomína rekonštrukciu v roku 2004. To vždy vyvoláva otázku, nakoľko sa podarilo zachovať ten pôvodný ráz. Podľa popisu v zdroji sa zdá, že tá rekonštrukcia bola vykonaná veľmi citlivo. Predstavme si ten priestor. Interiér je lemovaný originálnymi drevenými skriňami a vitrínami. Zdroj zdôrazňuje armarios di origine, teda naozaj pôvodné skrinky. Pôvodné? Sú natretie na bielo a siahajú od podlahy až po strop. Biele drevené skrine od podlahy po strop. To evokuje taký ten klasický, možno až trochu nostalgický obraz starej lekárne však. Určite. Čistota, poriadok, možno trochu sterilné, ale zároveň elegantné. Tá biela farba mohla byť volená aj pre ten pocit hygieny, ktorý je v lekárni dôležitý. Nepochybne. A ten rozmer od podlahy po strop naznačuje taký veľkorysý priestor a určite množstvo úložných miest pre všetky tie lieky a prípravky. Áno. A popis ide ešte ďalej. Spomína nízke police alebo pulty, ktoré majú dosky z mramoru. Tampos en marmore. Mramor, áno. Mramor dodáva ďalší prvok elegancie a trvanlivosti. Nad týmito nižšími pultmi sú potom umiestnené vyššie, pravdepodobne presklené vitríny. Celé to muselo byť navrhnuté tak, aby to bolo nielen krásne, ale aj funkčné pre prácu lekárnika. A mramor sa aj ľahko čistí, čo je opäť praktické. Presne tak. Znie to naozaj ako miesto s atmosférou. Človek si vie predstaviť lekárnika za tým mramorovým pultom obklopeného tými bielými skriňami plnými, kedysi možno tajomných fľaštičiek a krabičiek. Aj keď nie sú tam už moderné lieky, samozrejme. Jasné. Ale tá obava pri rekonštrukciách starých priestorov stále pretrváva. Nezničilo sa niečo nenávratne v tom roku 2004? Zdá sa, že práve naopak. Cieľom bolo zrejme nájsť harmóniu. Zdroj explicitne uvádza, že nové sa spája s ostarým, ligam o novo a o antigo. Aha. Spomínajú sa nielen tie originálne skrinky, ale aj staré kamene. As pedras antigas. Nevieme presne, o aké kamene ide, možno o časti dlažby, stien, nejaký architektonický detail. Ale je zdôraznené, že existujú popri moderných prvkoch. A aké moderné prvky sa tam konkrétne spomínajú? Konkrétne sa uvádza elektronická váha a tlakomer a balanca eometidor detensão electronicus. To sú úplne bežné súčasti modernej lekárne, ktoré slúžia zákazníkom. Čiže tu vidíme ten kontrast priamo v texte. Starobilé drevo a kameň vedľa digitálnych displejov. Presne. Tu sa to stáva naozaj zaujímavým. Toto vedomé rozhodnutie ponechať a renovovať to staré a integrovať to nové, to nie je len nejaká estetická voľba. Je to podľa mňa vyjadrenie filozofie. Súhlasím. Ukazuje to rešpekt k remeslu a histórii, ale zároveň pragmatizmu za pochopenie, že lekáreň musí spĺňať súčasné požiadavky a normy. Nemôže byť len múzeom. Presne tak. A práve táto schopnosť nájsť rovnováhu je často kľúčom k prežitiu takýchto podnikov. Zachovať historickú integritu bez toho, aby sa stala nefunkčným skanzenom. Musia ponúkať moderné služby, dodržiavať prísne predpisy pre skladovanie a výdaj liekov. Tá elektronická váha a tlakomer sú len takým viditeľným symbolom tejto modernizácie, ktorá musela prebehnúť aj v zázemí. Ten balans je náročný, ale ak sa podarí, výsledok je jedinečný. Áno, vytvára to miesto, ktoré má príbeh, ale zároveň je plne funkčné, čo ma privádza k otázke služieb. Čo presne tam teda človek nájde? Zdroj je v tomto bode, ako sme už naznačili, dosť stručný. Je, áno. V sekcii produkty a služby stojí len medicínos i outros produtos farmaceuticos, čiže lieky a iné farmaceutické výrobky. Je to stručné, lebo sa asi predpokladá, že základnú funkciu lekárne všetci poznáme. Zdroj sa viac zameriava na to, čo robí túto lekáreň špeciálnou. Je história, architektúra, ten kontext. A práve ten kontext nám možno povie viac. Presne, to zaradenie do programu Loža z Comhistoria nie je len nejaká formalita. Ako presne ten program funguje? Je to len o veku, prevádzky, stačí byť otvorený 100 rokov a hotovo? Nie, nevyhnutne. Tie kritéria sú komplexnejšie. Vek je dôležitý faktor, samozrejme, ale posudzuje sa aj miera zachovania pôvodných prvkov, či už interiéru, exteriéru, vybavenia. Aha, čiže aj tá rekonstrukcia zohrala rolu. Určite. Hodnotí sa aj rodinná tradícia, jedinečnosť ponúkaného sortimentu alebo služieb, prípadne nejaká remeselná zručnosť, ak ide o iný typ obchodu. Dôležitá je aj architektonická hodnota samotného priestoru a v neposlednom rade aj význam pre miestnu komunitu a kultúrnu identitu mesta. Takže farmácia Teixeira López musela spĺňať viacero z týchto kritérií. Určite vek, tá rodinná tradícia, zachovaný interiér. Na do kategórie Saúde and Benstar, teda zdravie and pohoda. Ale ten program je oveľa širší, ako naznačuje náš zdroj. Zahŕňa aj reštaurácie a kaviárne, obchody s potravinami, nápojmi, knížkupectva, obchody s oblečením, módnymi doplnkami, remeselné dielne, holičstva, rôzne opravovne. Wow. Proste celú mozaiku podnikov, ktoré spolu tvoria ten charakter historického centra Lisabonu. To je fascinujúce. Mesto si teda aktívne všíma a oceňuje tieto rozmanité podniky. Nejde len o veľké honosné pamätky, ale aj o tieto, no, každodenné miesta, ktoré formujú život v meste. Presne. To, že farmácia Teixeira López je súčasťou tohto programu, jej dáva určitý punc kvality a významu. Nie je to len obchod, je to uznaný kus mestskej histórie. Áno, je to v podstate oficiálne potvrdenie jej hodnoty. Pre majiteľov to môže znamenať nielen prestíž, ale možno aj nejakú formu podpory alebo ochrany zo strany mesta. A pre návštevníkov Lisabonu je to signál, že toto miesto stojí za pozornosť, že ponúka niečo viac než len bežný nákup. Mm-hmm. Je to vlastne svedectvo o odolnosti malého rodinného podniku voči všetkým tým zmenám, ekonomickým krízam, spoločenským prevratom, technologickým revolúciám, ktoré Portugalsko za tých posledných 110 rokov zažilo. Keď si človek predstaví len tie zmeny od roku 1911, pád monarchie, republika, potom diktatúra Salazara, Karafiatová revolúcia, vstup do EÚ. Presne. A táto lekáreň stále stojí na svojom rohu, prispôsobuje sa, ale drží si svoju identitu. To je naozaj silný príbeh. Je to príbeh kontinuity a adaptácie zároveň. A práve preto je dôležité si takéto miesta všímať a chrániť. Reprezentujú takú živú pamäť mesta. Poďme si teda zhrnúť to najdôležitejšie, čo sme sa z toho poskytnutého materiálu o farmácii Teixeira López dozvedeli. Čo by malo poslucháčovi asi najviac utkvieť v pamäti? Čo by to bolo? Tak predovšetkým je to podnik s naozaj ohromujúcou kontinuitou. Viac ako storočie na jednom mieste, od roku 1911, a čo je kľúčové, stále v rukách tej istej rodiny. Dnes už tretie generácie. Áno, to je v dnešnom svete naozaj rarita. A tvorí to základ jej osobitého charakteru. Určite. Druhým kľúčovým bodom je ten fyzický priestor a jeho atmosféra. Tá strategická poloha na rohu v historickom centre, ale hlavne ten interiér, ten je skvelým príkladom, ako sa dá citlivo prepojiť minulosť s prítomnosťou. Tie biele skrine. Presne, zachované originálne biele drevené skrine siahajúce až po strop, mramorové pulty, staré kamenné prvky, to všetko vytvára jedinečné čaro. A popri tom moderné vybavenie potrebné pre fungovanie lekárne, ako tá spomínaná elektronická váha či tlakomer, tie symbolizujú tú rekonstrukciu z roku 2004 a schopnosť adaptácie. A nezabudnime na ten detail s kurzívnym nápisom na kameni pri vchode. Ten je tiež dôležitý. A tretí dôležitý aspekt je to oficiálne uznanie hodnoty tohto miesta, zaradenie do mestského programu Ložáskom História. To povyšuje túto lekáreň z obyčajného poskytovateľa farmaceutických produktov na dôležitý kultúrny a historický bod Lisabonu. Áno, je to potvrdenie, že jej príbeh, jej zachovaný charakter a jej prepojenie s komunitou majú pre mesto význam. Reprezentuje tú kategóriu zdravie a pohoda v rámci iniciatívy, ale jej príbeh rezonuje určite širšie. Súhlasím. Takže áno, tieto tri piliere, hlboká rodinná história, starostlivo udržiavaný priestor spájajúci staré s novým a to formálne uznanie jej kultúrnej hodnoty, to tvorí podstatu príbehu farmácie Teixeira López, ako nám ho predstavil tento úryvok. Je to taký mikrokozmos odolnosti a adaptácie. Keď teda na budúce prejdeme okolo nejakej starej lekárne, kaviárne, knihkupectva alebo proste malého obchodíku s dlhoročnou tradíciou, či už v Lisabone alebo kdekoľvek inde, možno sa oplatí na moment spomaliť. Určite áno. Namiesto toho, aby sme ho len tak minuli, skúsme sa zamyslieť. Aký príbeh sa asi skrýva za jeho fasádou? Ako sa mu podarilo prežiť tie 10 ročia zmien? Akú rovnováhu musel nájsť medzi zachovaním svojej identity a prispôsobením sa moderným požiadavkám? Je to skutočne podnet na zamyslenie. Farmácia Teixeira López nám ukazuje, že história nie je len v múzeách a pamätníkoch. Je vodkaná priamo do štruktúry našich miest, do tých každodenných miest, ktoré často považujeme za samozrejmosť. Mm-hmm. Všímať si tieto vrstvy, túto kontinuitu, aj to napätie medzi starým a novým, môže určite obohatiť naše vnímanie prostredia, v ktorom žijeme. A možno práve v tomto hľadaní rovnováhy medzi minulosťou a prítomnosťou, ktoré vidíme v príbehu tejto lisabonskej lekárne, sa skrýva inšpirácia aj pre naše vlastné životy a komunity. Viete, ktoré tradície si chceme uchovať a ako ich môžeme zmysluplne prepojiť s výzvami dneška? Aký príbeh vlastne rozpráva naše okolie a ako k nemu prispievame my sami? To je skutočne otázka, ktorá presahuje príbeh jednej lekárne a dotýka sa nás všetkých. Ako si vážime kontinuitu a ako čelíme nevyhnutnosti zmeny?